bu şeyden içmek. İstemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. İstemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Artık tutamıyorum elimde zamanı. Beni birazcık olsun hisset. Gerçekten memnun değilsen gelecekten geçmişi kirlet. Yaşadığım her dert bir dağ gibi içimde bir gün birikecek elbet. Sanki bir hapisteyim, her taraf berbat ve cezam müebbet. Buna sebep olan ne bilmiyorum. Yollara çıkarken geçirdim cinnet. Her ne olursa olsun yalnızlığı her zaman içimde hissettim. Gözlerimle gördüğüm kötü şeyleri içimde hapsettim hücrede. Belki de bu yüzdendir beynim yoruluyor artık düşünmekten. Sebebim yok, amacım da. Ölüm hala uçurumda. Gelemedim kendime uçurumda. Belki de atlayacağım bu uçurumda. Kulaklarımı kapadım çoğu zaman onlar benim hakkımda konuştuğunda. Ne kadar dayanıyor gibi gözüksem de dayanamıyorum aslında. Kendimle savaştayım hala ve bu savaşın kazananı olmayacak. Kendime söz veriyorum ve bir daha asla gözlerim dolmayacak. Belki de güneş doğmayacak. Belki de sabah olmayacak. Belki de dünya olmayacak. Belki de yanımda kimse kalmayacak. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. İstemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. İstemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Yeniden düştüm yere mutluluğa ulaşamamaktan. Mutluymuş gibi davranmaktan yoruldum aslında. Yazdım tüm satırlarda anlattım dünyaya karşı nefretimi. Belki de bu yüzden hayatımın yüzüme gülmemesi. Beni boşver, ben parçalanmışım zaten istesem de toparlanamam. Ben içimdekileri sana anlatamam çünkü anlamazsın. Bir ben bilirim içimdekini, bir de yarattığın tüm benlikler. Bu benlikler o kadar çoğaldı ki artık karışıyor tüm kimlikler. Benim olmanı beklemedim zaten, beni bir gün sevmeni bile beklemedim. Sevilecek bir yanım olsa zaten ben kendimi severdim. Olmayacak hayaller kurup kendime zarar vermezdim belki de. Şu anki ben bir yolunu bulup geçmişe dönebilseydi eğer. Kalbindekiler sana zarar verir, bazen bunu anlamazsın. Tedaviyi sevgilerde bulduğunu sanıp en sonunda saçmalarsın. Kolpa sevgilerle kandırır insanlar seni birdenbire. Gözlerin açılınca dediklerimi anlarsın. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. İstemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. İstemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında.